Հանգանակ կազմակերպությունը արդեն 14 տարի է ինչ գործում է, եկող տարի 19 թվականի հոբելյանական տարի է, և բավական եռում գործնեություն է ծավալում առայժմ Հանրապետության մայրաքաղաքում և Շուշի քաղաքում, իհարկե հնարավորությունների դեպքում կազմակերպությունը պատրաստ է լայնելու իր գործնեության աշխարհագրությունը, շրջանակները, բայց առայժմ բավարարում է եղածու այնքանով, որքանով թույլ են տալիս հնարավորությունները. Բայց ամենակարևորն այն է, որ հանգանակ կազմակերպությունը իր ուշադրության կենտրոնում է պահում Արցախի տարեց բնակիչներին։ Հարասարակ մեծերի նկատմամբ մեր հարգանքը, պատիվը, մեր ուշադրությունը, մեր հոգատարությունը դա ազգային ավանդույթ է, որ ժառանգել ենք ներկայացնելուներս մեր նախնիներից և բնականաբար փոխանցելու ենք կամ փոխանցում ենք արդեն մեր ժառանգներին, և դա այն շնորհակալ աշխատանքն է, որը առանձնացնում է հանգանակին մյուս կազմակերպություններից, մյուս կազմակերպություն, եթե մշակութային են, քաղաքական են կամ թե հասարակական, այլ սոցիալական են կամ թե ինչ են, տարբեր հարցեր երիտասարդական են, այստեղ արդեն միանգամայն ուրիշ խնդիր է, այն խնդիրը, որը հնարավորություն է տալիս միայնակ տարեց մեր բնակիչներին, մեր քաղաքացիներին, մեր հարգարժան մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ծերությունը ապրել արժանապատիվ։ Կազմակերպությունը ոչ միայն օգնում է նրանց կենցաղում, նրանց բուժական խնդիրներում, իրականացնում է ժամանցի միջոցառումներ, որպեսզի փոքրինչ ավելի ուրախացնի հանգանակ կազմակերպությունը, ևս մեկ լույսի շող է այդ մարդկանց կյանքում։ Երբ առաջին ֆինանսավորումը ստանալով նոյեմբերի 29-ին սկսեց իր գործունեությունը տարիքների ծրագիրը, թե ինչ փուլեր է անցել այդ ընթացքում, ինչ ծառայություններ մատուցել և ինչպես են ընդհանձակվել և աշխարհագրությունը և ծառայությունների խորությունը։ Եթե մենք սկզբից միայն կարողանում էինք մթերքով և դեղանյութերով ապահովել մեր տարիքներին, ապա ժամանակի ընթացքում սկսեք ինչպես դուք ասեցիք նաև ժամանց կազմակերպել, դա ամենշաբաթյա կինոցուցադրումներն էր և տոնական օրերին յուցառումներ, հյուրասիրություն տարիքներին և արտագնամի յուցառումներ ամառվա տաք եղանակներին ինչպես 2015 թվականից այդ ամենին միացավ նաև դերուսման փոխադուցումը։ 14 թվականի մեր տասնամյակին հովանավորներ այստեղ էին և այցելելով և մեր բախտի ցուտորեր էին հոկտեմբերի ամիսներ և միանգամից եղանակը ծրտել էր և առաջին բանը, որ աչքի էր զարնում, դա ցուրտ բնակարաններն էին, որտեղ մեր տարեցներն էին բնակվում և մենք հատուկ տարանք ցույց տվեցինք այդ ծանր վիճակը, որ ապրում էին այդ անշուք բնակարանները, որտեղ որ բնակվում էին մեր տարեցները, և առաջարկեցին, որ ինչ-որ չափով թեթևացնել այդ բեռը, և առաջարկվեց դերուսման փոխադրություն տարվա 5 ամիսների ընթացքում՝ նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, մարտ, և ամեն տարի նոյեմբերից սկսում ենք այդ գործընթացը։ Եվ էլի աշխարհագրության իմաստով մենք ընդհանրացրեցինք արդեն 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ից, դա շատ հատկանշական է, որ հոկտեմբերի 1-ը տարիների միջազգային օրն է, և մենք մեկնարկեցինք Շուշի ծրագիրը։ իրը շատ ուրախ էինք, որովհետև գոնե կարողացանք ինչ-որ ձևով փոխել ծրագրի ընթացքը, ծրագրի շրջանակները։ Իհարկե մենք մի քիչ ամբիցիոզ նպատակներ ունենք, ուզում ենք, որ ծրագիրը նաև ընդգրկի ամբողջ Արցախի տարածքը, կգտնվեն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված կլինեն, եթե լինեն մարդիկ, ասեն, գան տեսնեն տեղում այն աշխատանքները, որ մենք իրականացնում ենք, ուզի հետաքրքրված լինեն նաև, ասենք, Մարտակերտի առանձնատես քարվաճարի կամ Փաշաթաղի շրջանների համար, որ կարծում եմ ակտուալ է նաև նրանց համար այս խնդիրը տարիքների։ Այս տարվա համար, որ այս ուղակի այս տեսամփոփիչ ինչ ենք անում, ինչ գործընթացն ենք իրականացնում, և կոնկրետ 2019 թվականի համար։ Տարվա ընթացքում մենք արդեն ոչ թե վերահսկիչ հազգաժողովի կողմից, այլ մեր ադմինիստրացիայի կողմից բազմիցս կատարվել է վերահսկիչ գործընթացներ, այցելել ենք տարիքներին տներում, հարցը փորձենք արել, ինչպես են բուժաշխատողները աշխատում, վերահսկողությունը հիմնականում կատարում է Լինայի կողմից, նա մեր ծրագրի համակարգիչն է, նաև քանի որ մասնագիտությամբ նաև բուժքույր է, գրասենյակ այցելած բոլոր հիվանդներին նա կարողանում է եւ առաջին օգնությունը ցույց տալ, նշանակումներ են գալիս, հատուկ կան մարդիկ, որ իրենք են իրենց նշանակումը, տարիք մարդիկ են, որոշում են, որ իրենք պետք է ստանան վիտամիններ կամ ինչ, եւ ստիպում են, որ լինան բոլոր սպասարկի։ Տարբեր են մարդիկ, գիտեք, տարիների հետ փոխում են նրանց մտածելակերպը, նրանց ընկալումները եւ գիտեք, կյանքից կարճում են։ Մենք էլ փորձում ենք դառաջ գնալ նրանց, եթե դա պիտի օգնի հոգեբանորեն, ինչի չանենք։ Եվ Լինայի կողմից եւ Բժշկի կողմից կատարվել են ստուգումներ տեղում եւ թեկուզ գերուսման փոխադրությունը գնում ենք, հարցնում ենք, ինչի վրա է ծախսել այս գումարը, որ ստացել եք, որովհետեւ կան մարդիկ, որ դե կարեւոր չի դա մեզ համար, ինչպես կօգտագործեն ի վերջո, եթե դա պետք է ինչ-որ մրցիկ մտեք ձեռք բերեն, կարող են մտեք ձեռք բերեն, բայց հիմնականում իհարկե գերուսման համար են ծախսում, որովհետեւ իրոք ծանր է լինում այդ ամիսներին, բավական բարձր է գումարը ջերուցման։ Եվ դեղանյութերի վերահսկողությունը կատարվում է, մենք ունենք հատուկ ձևաչափ, ձև մշակված, ունենք այդ ձևաթղթերից բացի նաև մուտքագրման մատյան, մուտքագրում ենք ոչ մատյանը, որտեղ որ գրում ենք ինչքան դեղանյութեր ենք տասել և անհատական դուրսգրման թերթիկները։ Եվ պարինամթերքի համար նմանապես ունենք, իսկ այդ վճարը դրամական, որ ստանում են, դա հատուկ էլի մշակված ձևով, որ մենք ստորագրում ենք, գումարը բերվում է հիմնական այդ ամենօրյա մեր գործընթացը, որ կատարվում է, իսկ միջոցառումներ կատարվում են դեպի ամեն տարի, նաև այս տարի։ Եկոզաթի համար համեր կազմակերպել ենք Նավուրի կենտրոնում, մենք ենք մեր սարերը համույթի հասկացությալ, մեր տարիցները էլի ուրախ ժամանակ են անցկացել, բայց առանց հյուրատիրության էր ժամանակ։ Այնուհետև մայիսի եղատոնի կապակցությամբ էլի միջոցառում ենք կազմակերպել, այդ ժամանակ մեր հյուրն էր Սինդիա Ղազանչյանը, որ գանձապահն էր և միաժամանակ դիետոլոգ, որ մեզ առաջարկել էր ֆարմացի, որ սպիտակուցային սնունդը քիչ անել, մթերքի մեջ պետք ավելացնել, ինքն էր և շատ հաճելի հյուրին զարմացած էր, որ այդքան ուրախ է, նույնիսկ հեռուստատեսությունը ես որ լինում, մի քիչ ավելի կաշկանդված են, որ չի լինում, նրանք ավելի են բացվում, մենք կազմակերպում ենք մրցույթներ և պարգևատրումներ ենք պատրաստում նրանց համար, պարգևատրում ենք ամենաակտիվ։ Այդ ժամանակ Ալբերտներ Ոսկանյան եկել իր գիրքներ բերել և ակտիվ մասնակիցներին նա իր գիրքներ նվիրում։ Սա հետաքրքիր անցավ այդ մայիսյան տոներին, այնուհետև մենք տող Մելիքսյունը, Մելիքական ապարանքը պետությանում կազմակերպեցին, հետո հաճելի ժամանակ ունեցանք հանգստի գոտում, սկզբից նայեցինք այդ ամբողջ ապարանքը, պատմական վայրերով, հետո գնացինք Ջրաշխարհ, էլի շատ արտակարգ միջոցառումներ, մենք պայուկներ ենք պատրաստում, ուտելիք, էլի մեր փորձառությունից։